galegos no baix. Bueno, baixamos un poquinho música e vámonos ir á capital da Ribeira Sacra. Uh-huh. E vámonos ir a ese apartado de quen che preguntou. E vamos a falar con o noso correspondente, que a semana pasada non puido estar. En esta, pois, xa nos ten novas, máis novas que contar. Xa as ten apiladas. Así que, moi boas tardes, Xosé Manuel, moi boas tardes. Boas tardes. Como estamos por aí, por Monforte, e hoxe? Pois... estamos ben. Ben, o calorciño, quero dicir, vaya. Estamos ben, ben porque fai unha temperatura de verán xa, eh? Vale. Pois, e as flores xa empezan a medrar. Efectivamente. Estamos en plena primavera. O estalido da primavera xa se fai notar. Hombre. Levamos, a verdade é que levamos un mes de maio de temperaturas... de temperaturas altas, un maio que xa parece máis verán que primavera. De feito, como sempre, Ourense das temperaturas máis altas de Galicia, que supoño que hoxe está perto dos 30 graus. Estamos aquí en Monforte superando os 25. Así que... imaginadevos en Ourense, na capital de las Burgas. Sí. O forno. Ali é un pequeno forno xa, sí, bueno, sí. Pero ali non teñen o viño que aparece por aí, nin teñen eses percorridos rurais e esas casas. O viño teñeno, outra cousa é que non teñen as viñas. Ah, quere dicir que algún inda compran por ali abaixo para servilo nin na rúa dos... A Ribeira Sacra colle parte da provincia de Ourense. Ah, claro. Vale, entón, vale. Algo lles tocará. Sí, vale, además, vale. Además, teñen o ribeiro. Sí, sí. Efectivamente, vale. Non se poden queixar. Tocalles algo de Ribeira Sacra, teñen o ribeiro. Teñen viño por todas partes. Sí, a tiro de pedra, rías baixas. Exactamente. Que máis se pode pedir. Sí, sí, señor. O sea, sé que ti estás disfrutando de todos eles, porque... efectivamente. Como os digo, sí. Temos un maio moi, moi fermoso para vir visitar a nosa terra. Muy bien. Como sempre, dende aquí, de Galicia, convidámosvos a facer cantas máis escapadas poidades, mellor. Sí. E se non, pois, se podes vir unha, dúas ou tres visitas ao ano, pois, aproveitalas ao máximo. Claro, mellor que mellor. Sí, señor, mellor sí. Que mellor. Coita, novidades que teñas preparadas, unha chedera, seguro. Exactamente, a ver, de que vos seguro, vou falar hoxe. Pero, pois, teño varias cousas que contar. Unha pregunta que te quería decir eu, tú, aí en Monforte non se acostumbra a facer eso dos maios, non? Esa festa dos maios que se fai en... pois... algo se fixo. Algo se fixo. Estive un pouco desconectado, pero fixo algunha actividade, verdade? No, esto, o sea que... sí que se fixo algunha actividade. Dende as escolas, uh-huh. A nivel institucional, estáse a recuperar uh-huh. esa celebración. Uh-huh. E nos concellos cada vez, a verdade é que cada vez o teñen máis presente, e fan uh-huh. cousas. E eu sei que este mes algo se fixo no Concello de Monforte, pero por motivos... laborais, tiven algo desconectado o tema. Uh-huh. O sea, que sinto non explicar en que consistiron. Uh-huh. Se taxa, a ver, miro documento, comentovos para a semana, muy bien, muy semana bien. Que ven. Sei que fixeron algo, e que eso sí que é verdade, é unha tónica predominante, que os concellos cada vez máis uh-huh. apostan por recuperar a tradición e organizar actividades alrededor desta tradición tan galega. Uh-huh. Muy bien. O sea que está presente, ¿eh? Y se dedica cada ano un pouquiño máis de tempo, un pouquiño máis de presencia no programa de actividades culturais. Muy bien, muy bien. A ver que falarei cada concello de Monforte e documentareime. Muy bien. Xa vos dixen algo fixo, pero non vos sabería concretar ahora co rigor que merece en que consistiron as actividades, ¿vale? Mais bueno, cousas pues, que vos teño que contar, a ver, eso es, veña, que eso. Vos teño que vos quero contar. Veña, a eso é o que nos esperamos, porque sempre... Galicia Calidade. Ahí. Sabedes que é Galicia Calidade, non? Sí. A parte de eu. Sí. Ya, hombre. Galicia Calidade é un selo, non? Sí, que señor. Diferencia e distingue os produtos galegos. non? No mercado. Eso é. Exactamente. Pois ben, a Xunta relanzará a marca Galiza Calidade cun plan estratégico antes do verán. Ah, sí. Nun encontro que organizou Begalza Eroski, Feijó puxo en valor este selo de Galiza Calidade, que na actualidade levan 300 produtos de 50 empresas. Vale? Este selo é un certificado que ven a ser como unha especie de aval de calidade das nosas materias primas. De acordo? Como dice Feijó, o selo intenta mandar unha mensaxe que conxuga calidade para que sexa posible unha mellor venda do produto galego fora de das nosas fronteiras e tamén para que sirva tamén de compromiso de cara aos que estamos dentro do territorio. O sexa que a marca Galiza Calidade, aparte de poñer en valor os produtos tan bons que temos, tamén pide un compromiso en relación aos que os producen. Os que estamos en Galicia producimos, elaboramos eses bons produtos, pois ese compromiso de facelo cada día se cabe con máis rigor para que cada vez teñan aínda mellor acollida e se distingan con moito máis rigor e con moita máis calidade pois fora da nosa fronteira. Perfecto. Certo é que temos moi boa materia prima, pois hai que seguir un pouco nesa liña esforzarnos por cada vez dar aínda unha calidade mellor, se se pode, e que fora, pois con ese selo, saiban diferenciarnos do resto de produtos que hai no mercado. Como sabedes, vos e os ointes, pois Galicia, a verdade, que non se vende moi ben polo xeral, pero bueno, todos tamén saben que cando proban, todos sabemos que cando se proban os produtos galegos, o traballo ben feito e a materia tan prima, tan boa que temos, ao final a xente repite e realmente recoñece o prestixio. Sí. Tanto é así que vouche dicir unha cousa que jamais me causou gracia e extrañeza, non? O kiwi que se pode mercar nos mercados, nas grandes veces, resulta que hai un kiwi de Galicia Calidade que se chama kiwi atlántico. Sí. Bueno, pois non é moi fácil de atopar. Resulta que ten unha demanda tan alta e tal a cantidade de lugares onde se distribuye que é difícil atopalo. É difícil atopalo. Pero tes que, pero un producto de calidade galego. Si o queres atopar de verdade, tes que ir a Redondela. Ah, posiblemente. Hai que ir a Redondela. Porque ali en Redondela hai fincas completamente. E senón que lles pregunten aos porcos que andan por ali collendos. Sí, algúns quere decir que se estropean. No, pero porcos de catro patas, eh? Sí, quere decir, sí, igual que cando as castañas son sobrando abondo. Pero ali sí, eu non sabía nunca que se coleitaba tanto kiwi. Sí. Dicíame os señores que os coñecía, pois dicíanme, pero estes son todos para Italia. Posiblemente, non. Por eso, eu facía referencia a eso que acabas de decir con respecto a produtos de calidade, que é un produto de calidade bastante alto, bastante demandado por xente, é dicir, ten que ter moitísima boa venta, moi boa, posto que non é fácil de atopar o kiwi atlántico, que é un kiwi de denominación de orixe galega. Eu tiños probados, desde logo, buenísimos. Vale. Eu podo dar a fe, porque estuve na finca, estuve collendo, estuve vendo que nunha finca o terreo que había de kiwis. Vale. Interrumpido... Interrumpido feito ese comentario de valor, sí. Proseguimos logo. Sí. A verdade é que, si, home, o kiwi, que nos diríanos atrás, un produto que viña da fora, que implantado aquí en Galicia, fora ter o resultado que está tendo ata ese nivel, de ser... Sí. Un producto estrela, un producto con distintivo e que se comercialice tamén. A verdade é que, efectivamente, aí polas Rías Baixas os kiwis deronse especialmente ben. Sí. De feito, outro día, como anécdota, fun ver o espectáculo, o novo espectáculo de Carlos Blanco aquí en Monforte. Uh-huh. É un espectáculo que se chama Menudo Día. É un espectáculo conxunto que fai con, e penso, como tamén decía él, e eu coincido, penso que co un espectáculo que fai el conxuntamente con Luis Davila. Uh-huh. Luis Davila, ese humorista gráfico que inunda coas súas viñetes a rede, e que eu creo que hoxe é un dos humoristas gráficos máis de moda, quizáis tamén un dos mellores, polo menos en canto a popularidade, sí que o é. Uh-huh. Pois é un espectáculo conxunto que integra humor gráfico con narración oral a cargo de Carlos Blanco. A verdade é que é espectacular, é un espectáculo que dura unhas dúas horas. Uh-huh. Estás vendo como ao mesmo tempo que debuxa o Luis Davila, pois o Carlos Blanco pois vai contando as súas historias. E incluso hai ocasións que se mestura, xa hai unha fusión entre narración oral e linguaxe linguaxe da ilustración. Uh-huh. Ilustración e narración fusionadas, interaccionando os persoaxes de Davila con Carlos Blanco. A verdade que moi, moi recomendable. Pois, a anécdota ven que nunha parte do espectáculo o Carlos Blanco pois fala do kiwi. Uh-huh. Do kiwi como unha brava de terras de Vila García de Arousa. Uh-huh. Pois lle intenta meter os kiwis aos turistas. Sí. Uh-huh. Entón, de forma insistente, levas kiwis, cantos kiwis te poño, queres kiwis? Está un millón uns 5 minutos co tema dos kiwis. Ven a anécdota, ven a reflexar que o kiwi nesa zona, pois, deuse tan ben que, bueno, xa hai un excedente grande, se comercializa, se vende fora, uh-huh. E, bueno, xa é casi un produto autóctono. Sí. Uh-huh. De feito, bueno, a variedade esa que se dá aí, así o é, kiwi galego. Sí. Atlántico, chamalle que... Kiwi Atlántico. Sí, Atlántico, sí. Sí. Porque, o que contaba antes, en Redondela, eu non sabía que había kiwis ali. Claro, e hasta que me con estos amigos que teñen unha finca grande, e entón vin os kiwis ali plantados, en puxime debaixo, mira como estaba aquilo, parecían racimos de uvas. Totalmente. Mm. Pois bueno, deixamos o Galicia Calidad de a unha parte, uh-huh. E avanzamos. Decir, seguindo coa calidade do noso país, tamén, uh-huh, podemos falar de praias. Uh-huh. Galicia segue a cabeza de España no número de bandeiras azuis. Sí. A comunidade galega acadou 123 bandeiras para os seus areais. Uh-huh. 5 menos que o ano pasado, pero seguimos sendo líderes a nivel nacional. Estamos por diante, para que vexades, por exemplo, estamos por diante de Valencia, que ten 120, de Cataluña, que ten 89, ou de Andalucía, que ten 81. Uh-huh. De acordo, o sea que somos líderes un ano máis, claro, en bandeiras azuis. Como non podía ser de outra maneira, non? Por exemplo, Cangas de Morrazo é un dos concellos que ten máis distincións. De acordo, apúntense Galicia, se veranean por estas terras, que temos o maior número de bandeiras azuis, e temos uns areais que dá gusto velos. Outra cousa é que a xente lle teña medo a meterse a auga, sobre todo no Atlántico. Ou unha lanzada. Esa é outra cousa. Pero a calidade da auga e das praias, sí. Porque as bandeiras azuis non só distinguen a calidade das augas, senón tamén o que acompaña as praias, ou seja, os servizos, uh-huh, adaptación para eivados, servizos que ofrece a praia, pois todo en conxunto, o que fai que se che poda dar ese distintivo de bandeira azul. Uh-huh. E Galicia, pois, como vos digo, líder one more time a nivel nacional. Muy ben, muy ben. Outra cousa importante que me chamou a atención esta semana, que un galego gañalle unha batalla o xigante Google. Ah, sí. Enteraste, vos, sí, non? Sí. Foi, bueno, que noticia a nivel nacional. Que discutible tamén esa... Bueno, hai tendencias en cuanto a información. O fallo judicial, ¿no? Quero dicir? Sí, sí. Bueno, eu estou moi de acordo. Eu, como abogado que son, estou moi de acordo co fallo judicial do Tribunal Superior de Justicia da Unión Europea. Mm. Creo que está moi ben. É que, a ver, eu digo iso por as interpretacións que en algún momento poden darse. Salía no periódico unha editorial no que decía, bueno, pois o tal Carcaño ese, pois sí. No sale da cárcel os dous meses, pode lle dicir a Google que quiten a información con respecto á súa sentencia judicial. Bueno, pois non sei, eu non quería, de veciño. Habería, eso, ¿no? Mira, habería que ver moi, moi, moi ao detalle, fiar moi fino a sentencia. En todo caso, unha sentencia por sí sola non adoita fixar jurisprudencia. Claro. Sirve de antecedente para no futuro casos similares xuzgalos atendendo un pouco a esa sentencia para ver por onde van os tiros e como se interpretou nese momento, pero unha sentencia soa non adoita crear jurisprudencia. Tense en conta, pero despois non vai vincular para nada a decisión dun xuez nun caso similar no futuro. Uh-huh. Eso por unha parte. Segundo, o caso concreto, polo que me documentei eu, resulta que, bueno, Mario Costeja González, este galego, que saiu nos medios esta semana porque lle ganou unha batalla a Google polo, entre aspas, dito popularmente, dereito do esquecemento. Bueno, unha etiqueta que alguén creou, chamase dereito do esquecemento. E o Tribunal de Xustiza da Unión Europea deulle razón nun contencioso que o enfrentaba a Google para eliminar de Internet informacións antigas sobre él que pensaba que lle perxudicaban profesional e persoalmente. Uh-huh. Este señor, este galego, é abogado e perito caligráfico, vale? Sí, sí, sí. E como di él, él di de sí mesmo que é defensor da liberdade de expresión e das hemerotecas. Uh-huh. Espero sempre que non se dañe o presente e o futuro dunha persoa na difusión que se faga da información. Claro. Vale. Claro. Poñéndonos en antecedentes, resulta que este señor, pues, digamos que, non que se fixera famoso, pero saiu nos medios, porque no seu día, saiu a nivel nun xornal de tirada nacional, publicouse que él era copropietario dun ben subastado por impago. Uh-huh. De acordo? Unha subasta dunha propiedade, e el saía como dos copropietarios deste ben subastado por impago. O sea, que viña a decir a noticia que ele era un moroso. Sí, sí, sí. De acordo, sí, sí. Entón, esa, como sabedes, o proceso normal é que hoxe en día esas informacións se digitalicen, saian en webs de información, cada xornal ahora tamén ten a súa edición online. Digital. Sí. Exactamente, a súa edición digital online. Entón, esa noticia que saiu nun medio a nivel nacional, despois subiuse á rede. Uh-huh. E ao subirse á rede, como sabedes, pasa aos buscadores, neste caso a Google. Entón, en Google quedou o rastro desa noticia del. Uh-huh. Entón, cada vez que poñía o seu nome, Mario Costeja González, saía a primeira información que saía do seu nome era esa noticia. Sí, claro. Entón, el daquela traballaba de consultor de empresas. Sí, sí, entón, sí. Se a ti te buscan como consultor de empresas e ven que te relacionan cunha subasta por impago, dirán, pois vaya consultor de empresas. Claro. Entón, él entendía que esa información lle perxudicaba. Lógico. Entón, unha entrevista que fixo para a Voz de Galicia, di, esto va a colación do que dis ti, Xulio, que él non reivindica o dereito ao esquecemento. Non. No sentido que o dereito ao esquecemento sería borrar todo da rede sobre todas as persoas. Él di que non. Que, a ver, como se vai borrar todo? Se un político foi corrupto e foi condenado por corrupción, claro. ou se un asesino asasinou a unha persoa e foi condenado por asesinato e pagou a súa pea, e pagou con cárcere ou está pagando, por que se vai borrar eso se foi verdade? Claro. Sí. Ainda que ella vaya contra a súa imaxe, foi verdade. Exactamente. Entón ten un reproche penal e ten un reproche tamén social. Entón ese tipo de información, di el que non ten por que ser esquecida, non ten por que ser borrada. El o que defende a supresión de Internet aquela información que pode ir contra a honor, a dignidade, a reputación ou a vida privada das persoas. Información que non sexa relevante e que pode prexudicar laboral ou profesionalmente a alguén. Entón, él, nese caso, di que profesionalmente, personalmente, lle prexudicaba esa información cando él, pues, saiu nesa noticia e realmente pues, estaba no seu día pues, relacionado con a subasta por impago, pero despois supoño que solucionaría o tema e xa está. Claro, claro. No futuro, pois que lle causou algún prexuicio na súa vida laboral. Entón, por eso di que ese tipo de información sí que tes dereito a poderla eliminar. Uh-huh. E non entra a valorar en que por esa regla de tres se borre todo. Sí, sí, sí, sí. Entón, digamos que habería que filtrar, non borrar todo, borrar aquelo que sexa, que non sexa real, ou que sexa irrelevante e que perxudique as persoas no persoal ou no profesional, claro. Exactamente, na integridade, porque a mellor pois foi unha persoa que xa está regenerado ou ten algo diferente con respecto ao anterior, non? Lógicamente pode, bueno, que se pode demandar o feito de decir, bueno, pues aquela cousa que tiven aí unha pequena ronchiña, que mal limpen, que non fai falta que siga aí exposta a vista de todo. Claro, despois tamén é hoxe moi frecuente vedes que, bueno, con toda a información que circula por internet, tamén hai xente que hasta pon mentiras do que exactamente que divulga falacias, divulga noticias falsas. Sí, sí, que calumnia que algo queda, non? Sempre queda aí o exactamente. Queda o rastro en internet. Entón, sí, sí. Sabes que hai empresas especializadas en facer un pouco limpeza. De toda esa información que pulula por internet, entón, o que ten pasta, ou xente que ten unha reputación, pois normalmente encarga a empresas que lle fagan un lavado de cara ou unha limpeza para que saia só a información que correcta ou a información que lle interese, vamos. Claro, exactamente, que lle conveña. Pero claro, en ese sentido, o que sí que é verdade, que como circula de todo, digamos, non hai a priori un filtro, quitado as cousas así excesivamente graves, sí, que afecten xa orde público ou tal, sí, sí. Non hai un filtro para ese tipo de información. A xente que se trata, que se encarga de divulgar falacias, de meterse cor demais, insultar, sí, bueno, eso ya tiene etcétera, que estar etcétera, pues queda, esa información queda aí na rede. Sí. Entón, bueno, en definitiva, esta sentencia abre a porta a que Google a mellorar, terá que mellorar o seu servicio e terá que crear incluso un departamento no que que os particulares que aí se lle pidan pois podan filtrar a información sempre seguindo os criterios, evidentemente. Muy bien, o que decimos, non? Sí, sí, sí, que puntualizando, como acabas de facer, é boa, unha noticia boa para todos os usuarios, digamos, de internet, non? Claro. Muy bien. Pois, ata aí un pouco as noticias así que me chamaron a atención esta semana. Muy bien, e como sempre remato pois cunha proposta cultural e de ocio. Sí. Cun conto, anécdota ou chiste. Ah, vale. Pois moi ben. Algo retranqueiro lo contón. A proposta, primeiro a proposta. Veña. Cultural. Convídovos a que este domingo os que me oides que viñades para Galicia ou os que escoiten o programa por internet, sí, que este domingo celébrase a 14ª Mostra do Aceite de Quiroga. Sí, señor. Carai. No Muíño de Vendilló, a uns 11 kilómetros do concello, do núcleo urbano, sí, na parroquia de Vendilló, que pertence a Quiroga, a carón mesmo da Nacional 120. Pois o 18 de maio, este domingo, será a 14ª edición. É unha festa de interese turístico. E como sabedes, pois é unha mostra etnográfica de como se facía ata non hai moito o aceite. De forma artesanal, o muiño que se restaurou ali en Vendilló, pois representas ali, fais unha demostración de como, cal era o proceso para elaborar o aceite, dende a recollida da aceituna, ata despois poñela na roda, sí, sí, atar a burra para que tirara da, sí, da roda, e despois co bagazo, co que queda coa aceituna pois moída, pois metela nos capazos e prensala, e todo ese zume despois mesturado con agua quente, pois a parte de arriba que se escollía quedaba xa como aceite. Como aceite, sí, sí. Pois todo ese proceso artesanal que se facía ata non hai moito, poderase ver ese día. Sí, moi ben. Sabedes que Quiroga, pois, ten un val, bastante... un val extraordinario para poder producir precisamente ese producto que non somente se o fan en Andalucía. Claro, que a tradición do Val de Quiroga, sí, como sabedes, o río Sil, que pasa entre Quiroga e Ribas do Sil, tanto Quiroga como Ribas do Sil, tiñan bastante extensión de oliveiras, foronse perdendo por a despoboación rural, pero agora estáse volvendo a recuperar, pois incentivando a produción e vendo que ten bastante saída. Muy o aceite ou ouro líquido. Exactamente. Non nos esquecemos. Ouro líquido, sí. Ouro líquido. Entón, agora xa hai bastantes colleiteiros, hai tamén empresas que xa se dedican a producilo, e a cousa vai moi pouco a pouco, pero vai a máis. Sí, señor. Bueno, entón, pois... hay que potenciarlo, vamos. Entre eso e o apoio do Concello para tamén crear unha marca distintiva do aceite de Quiroga, a verdade é que está aumentando a producción, está aumentando o interese por cultivalo. Ata a propia Universidade de Vigo está facendo estudos sobre características deste aceite singular, sobre todo porque son oliveiras 100% galegas, sí, entón a ver tamén como se pode mesturar con oliveiras de fora para que non perda a esencia e as particularidades propias desta zona. Muy ben. E bueno, pois... Esa é a proposta cultural, digamos, non? A proposta cultural, haberá outros produtos, pero o protagonista será o aceite e esa moenda... demostración. Muy ben. E despois a outra é algo que está relacionado con un conto que ven unha anécdota, un conto que me contou un paisano outro día. Que ven moi ben a conto porque estamos a celebrar, bueno, a piques, mañán mesmo se empezan as celebracións con respecto ás letras galegas. Entonces ti adiantarnos, fasnos un pequeno... Eu respecto a letras galegas, digo vos, interacto, ¿no? Alberto Montes, sí, actuará co Gallo das Letras Galegas o sábado 17 de maio ás 20 horas no Ateneo Roche de Gracia. Ah, ves? Mira, o sea que fará aí un contacontos o propio Día das Letras Galegas ás 8 da tarde. Quen queira por ali pasarse é a ocasión. O sábado ás 8 do serán aí en Gracia. No Ateneo Roche. Ateneo. En Gracia. Gracias, sí. No corazón de Gracia. Ateneo Roche ás 8 do serán. Despois da final da Liga. Sei que sí, sei que hai unha cousa desas. E en canto a anécdota, dime, un conto dime. Que me contou outro día un paisano. Eu vou quedándome que acopla, porque a xente maior sabe moito, sí, e hai que apuntar todo o que che din, porque non se pode perder. Veña. Pois comentábame que estaban un andaluz e un galego, non? Estaban tomando algo, e dillo andaluz ao galego: ¿a vosotros cuántas veces os tienen que invitar para que digáis que sí? E digo galego: 100. E digo andaluz: ¿y si te digo que vengas el sábado a comer una churrascada a casa? E digo galego: mira, vouche perdoar as outras 99 veces. Vou, ¿eh? Vouche perdoar. Sí. ¿Para qué? Para que non nos volva a repetir. Exactamente. Pues ese é o conto que me contou todo día un paisano. Muy ben. Pareceme... Pois mira, vou, interesante. E vou che perdoar as outras 99 veces. Muy ben. Pois nós tamén vamos. Pois veña. Pois agradecemos a túa aportación, bueno, estas retrancas estes finais que sempre nos agasallas, sempre nos axudan a que... Exactamente, de verdade, na tarde. Son pílulas de humor. Muy ben. Que ben falta fai. Muy ben. Pantar o camiño. Pois, moi ben, pois, veña. Xa nos están dicindo que hai publi. Pois veña. Así que... Hasta outro momento, Ata o xoves que ven, se nos falamos antes. Exactamente. A pasar o xoves que ven. Disfruta.